नमो नमः। विवेक शर्मा अहम्, रिकांगपियो नगरस्थः, ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरत अस्मि। स्नातक परीक्षा के षष्ठ षाणमासिक के आदिकाव्य एवं व्याकरण नामक प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में पंचदश सर्ग सुंदरकांड के वाल्मीकि रचित रामायण के सुंदरकांड के 15वें सर्ग की व्याख्या के लिए कुछ एक विषय ऐसे हैं जिन्हें पहले समझना होगा, फिर उसके बाद ये जो लगभग 50 श्लोक हैं इनके अर्थ को हम तब समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रमा, जिसे न्याय दर्शन में प्रमा कहा है, तो प्रमा क्या है? प्रमा अर्थात जो ज्ञान है वो दो तरह का होता है मुख्यतः। एक तो जो साक्षात होने वाला, जिसे हम अनुभव कहते हैं, और जो अनुभव के अलावा जो स्मृति, एक है स्मृति। स्मृति अर्थात किसी को याद करना, तो वो भी एक तरह का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो कि पहले से ही था पर उसको फिर से याद करके फिर से उसको उस ज्ञान को एक तरह से प्रत्यक्ष किया जाता है। एक तो स्मृति की तरह का ज्ञान होता है, और स्मृति के अलावा जो भी ज्ञान होता है उसको अनुभव कहा है। भले ये व्याख्या बहुत ज़्यादा सही ना हो, पर अगर इस तरह से व्याख्या करें तो स्मृति और अनुभव दो तरह के ज्ञान हो गए। एक तीसरी तरह का ज्ञान है जिसको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा में क्या है कि स्मृति और अनुभव दोनों ही चीज़ें एक साथ मौजूद रहती हैं। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर देखा, कभी देखा, और फिर उसके बाद फिर वो किसी दूसरे स्थान पर गया तो भी उसने उसी व्यक्ति को फिर से देख लिया, और जब देख लिया तो उसे स्मृति हुई कि ये तो इसे कहीं देखा, और फिर वो स्मृति हुई, फिर सोचा, फिर उसे याद आ गया, अच्छा ये वो व्यक्ति है जिसको मैंने कभी कहीं वहां देखा था। तो ये जो स्मृति है और इसके साथ साथ जो साक्षात अनुभव, वो व्यक्ति वहां पर उस वक्त दिखाई दे रहा है, और स्मृति जो है वो उसी व्यक्ति को पहले जब देखा था वो थी, तो वो दोनों जब जुड़ करके जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। जाने हुए को एक प्रकार से फिर से जानना, या जो स्मृति है स्मृति के माध्यम से जो प्रत्यक्ष है उसको समझ लेना, जान लेना। तो स्मृति जो कि याद होती है, किसी को याद करना या सोचना, वो भी एक तरह का ज्ञान है। प्रत्यभिज्ञा भी ज्ञान है, और इसके अलावा अनुभव तो ज्ञान है। जो अनुभव जो ज्ञान होता है, या स्मृति जो अनुभव जो ज्ञान है, उसके लिए चार प्रमाणों की आवश्यकता होती है, तभी जो है एक तरह से ये हम मानसिक रूप से, जिसको कहें कि मानसिक रूप से निश्चय कर सकते हैं कि वास्तव में ये ज्ञान वही है जो ज्ञान हमें हो रहा है। तो चार, कई जगह 6 प्रकार कहे हैं, कई जगह 2 प्रकार कहे हैं, कई जगह सिर्फ एक ही प्रकार को कहा है, और कई जगह इस तरह से 1 से लेकर 6 तक अलग अलग दार्शनिकों के या अलग अलग दार्शनिक संप्रदायों में ये अलग अलग विभाग है। परंतु प्रत्यक्ष ऐसा प्रमाण है। प्रमाण किसको बोलते हैं? प्रमाण वो साधन है जिसके माध्यम से प्रमा प्राप्त होती है। प्रमा अर्थात ज्ञान जिसके माध्यम से प्राप्त हो उसे कहते हैं प्रमाण। तो प्रमाण न्याय दर्शन के अनुसार 4 होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर उपमान, और फिर शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण वो होता है जो पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान है। पुस्तकों में किसी ने हमारे से पहले लिख दिया था और उसको पढ़ा और उसको सच मान लिया, चाहे आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं या पुस्तकों से पढ़ रहे हैं, तो उसको सच मान लिया। इंटरनेट में भी कई बार कुछ गलत ज्ञान हो जाता है जो कि ऑथेंटिक नहीं है, परंतु फिर भी उसको जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं भी है, लोग उसको सच मान लेते हैं और उसके अनुसार कार्य भी करते हैं। तो एक तो वो है शाब्द प्रमाण। फिर उपमान प्रमाण की, जैसे किसी ने कहा कि भाई फलाना जो घोड़ा जो है वो कैसा होता है, तो घोड़ा कैसा होता है देखने के लिए किसी ने बताया कि भाई देखो ये गाय होती है और घोड़े में ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, कम होती हैं, इस तरह से कुछ बता दिया। तो अब जब कभी वो कहीं गया तो उसने देखा घोड़े जैसे को, तो वो समझ गया कि ये घोड़ा होगा क्योंकि इसमें ये उसकी तरह का, और ये तो ये तरह का होने की वजह से, उसके समान होने की वजह से इसको उपमान बोलती है। उपमान का उपमान, उपमेय और उपमा। उपमा का मतलब होता है तुलना, उपमेय मतलब जो तुलना के योग्य होता है, और उपमान जैसे तुलना की जाती है। जैसे किसी का मुख है तो मुख तो हो गया उपमेय और उपमान हो गया चंद्रमा, और उनकी जो समानता बताई जा रही है दैट इज उपमा। तो इस तरह से अगर उपमान के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो हो जाता है उपमान प्रमाण से, तो फिर हो जाती है बात हमारे पास कि अनुमान, सारा का सारा ज्ञान शब्द प्रमाण से, कि हमारे पहले कोई थे उन्होंने बोला, इसी से ही नहीं हो जाता ना, उपमान से ही हो जाता, बल्कि इसके साथ साथ हमें आवश्यकता होती है अनुमान की। अनुमान क्या है? अनुमान को तर्क भी कहा जाता है। तो अनुमान में क्या है कि कोई चीज ऐसी है जिसकी व्याप्ति होती है, व्याप्ति मतलब वो चीज पहले से है, जैसे कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। अब ये ऐसी चीज है कि आपने एक बार देखी, दो बार देखी, तीन बार देखी, या किसी ने देखी और देखने के बाद ये निश्चय कर लिया कि भाई जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है, ये है व्याप्ति, ये जो निश्चय है इसका सब जगह होना, जहां भी धुआं है वहां वहां आग का होना, दैट इज व्याप्ति। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे धुआं हो और आग ना हो, तो इस तरह से व्याप्ति होना ली। अब जब आपने सिर्फ सिर्फ किसी जगह धुएं को ही देखा तो फिर आपने निश्चय कर लिया यहां पर अनुमान ही होगा, बल्कि आग दिखाई नहीं दे रही है पर कि अनुमान कर लिया कि यहाँ पे आग है क्योंकि यहाँ पे धुआं दिखा रहा है, और जहां धुआं होता है वहां आग होती है। इस सिद्धांत की वजह से जहां धुआं होती है, इस सिद्धांत क्या है, इसको व्याप्ति कहेंगे, तो इस व्याप्ति की वजह से कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है, आपने निर्धारण कर लिया कि भाई जहां यहां पर अगर धुआं है तो यहां पर आग है, भले ही आग दिखाई नहीं दे रही है। तो जो दिखाई नहीं भी दे रही है उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया अनुमान की वजह से। और एक प्रत्यक्ष होता है कि भाई जैसे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई आपको अग्नि दिखाई दे रही है, या फिर आपने आग को छू लिया तो प्रत्यक्ष रूप से शरीर ने उसको टच करके, स्पर्श करके, उस उष्णत्व को महसूस करके समझ लिया कि यहाँ आग है, या यहाँ जल है, या वायु है, या फिर ये फलानी वस्तु है, ये फलानी वस्तु है। इस तरह से वो जो निश्चय है प्रत्यक्ष के माध्यम से, प्रत्यक्ष में क्या होता है कि इंद्रियों के माध्यम से आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विषय का जो ज्ञान है वो इंद्रिय जब उससे जुड़ती है और मन उसके साथ इंद्रिय के साथ लगता है तो फिर वो ज्ञान होता है। तो ये इस प्रकार से ज्ञान होता है, ये चार प्रकार है। तो यहाँ अनुमान को समझना जरूरी है कि अनुमान में क्या होता है कि जैसे प्रमाण हम बोल रहे हैं कि भाई प्रमा जो है वो कैसे होगी, प्रमा मतलब ज्ञान कैसे होगा, वो उसके कारण अर्थात प्रमाण की वजह से होगा। तो कारण चाहिए, क्योंकि प्रमा क्या है, ज्ञान क्या है, एक तरह से कार्य है, और जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण और प्रयोजन में फर्क है, एक होता है प्रयोजन कि भाई कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जो तो उद्देश्य होता है ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रयोजन, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, प्रयोजन एक चीज है। हम बोल रहे हैं कारण, कारण मतलब वो साधन या वो माध्यम जिससे वो कार्य होता है, तो वो साधन जो है उसको बोल हैं कारण कि भाई अगर वो है तो ही वो कार्य हो सकता है, वो नहीं है तो वो कार्य नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर ज्ञान तब हो सकता है या प्रमा तब हो सकती है जब उसके लिए प्रमाण हो, प्रमाण ना हो तो प्रमाण नहीं हो सकती। तो अब जैसे कि सुंदरकांड के विषय में या रामायण के विषय में मुख्यतः ज्यादातर सभी को पता है, रामायण में जो है राम और सीता की कथा है, या यूं कहें कि राम की कथा है, और उसमें सीता, दशरथ वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह बहुत सारे पात्र हैं। अब सुंदरकांड में क्या है कि भाई हनुमान जो है सीता जी की खोज के लिए गए हुए हैं, और वो खोज करके आ गए, उन्होंने बता दिया, और उसके बाद घटना जो इस तरह से वो मूल रूप से, और उसमें उन्होंने लंका को जला भी दिया, ये सारी घटनाएं हैं। पर इसमें क्या है कि वाल्मीकि रामायण में, सुंदरकांड में कई सारे सर्ग हैं, और उनमें जो 15वां सर्ग है उसमें ये बताया गया कि 14वें सर्ग की जब समाप्ति हुई तो बताया कि भाई हनुमान जी जो है वो शिंशुप जो वृक्ष है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और फिर वहां से उन्होंने क्या किया। अब वहां से फिर 15वां सर्ग शुरू हुआ कि भाई वो उन्होंने मैथिली मैथिली अर्थात जो सीता है उनको ढूंढने के लिए, मिथिला की जो राजकुमारी थी और बाद में जो रामचंद्र जी की धर्मपत्नी बनी, तो उसको ढूंढने के लिए वो देखने लगे इधर उधर, और देखा, ठीक है जी, पहले सबसे पहला काम हुआ उन्होंने देखा। देखने के बाद क्या हुआ, उनको दिखा कि भाई ये इतना बड़ा अशोक वाटिका है, ये कैसी है, क्या है। सबसे पहली बात वो स्थान का वर्णन, उन्होंने उस स्थान को देखा। फिर वहां पर जो है एक भवन भी है, वो गोल भवन है, उसमें हजारों खंभे हैं, और उसमें जो है सीता जी बैठी हुई हैं। तो सीता जी को देख तो लिया, पर और ये भी समझ लिया कि ये सीता जी होंगे, परंतु निश्चय नहीं हो पा रहा है क्या ये सच में सीता जी हैं। अब ये जो ज्ञान हुआ कि सीता जी हैं, ये निश्चय क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो है वो तो काफी समय से उन्होंने स्नान नहीं किया हुआ है, तो इसलिए जो है मलिन हो गए हुए हैं, उनके आभूषण तक मलिन हो गए हुए हैं, वस्त्र भी मलिन है, तो और इसलिए वो उनको पता नहीं चल, और फिर इसके साथ साथ मलिन ही नहीं बल्कि वो कमजोर भी हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीता जी हैं कि नहीं है। पर फिर उन्होंने निश्चय किया, उनको प्रमाण मिला, प्रमाण ये मिला कि भाई प्रमाण क्या मिला, चलो वो आगे बताएंगे। तो उनको जो प्रमाण मिला उसके माध्यम से उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये सीता जी ही हैं। अब ये जब निश्चय हो गया तो इसके आगे क्या कि फिर उनको उनकी दशा विशेष देख करके ध्यान आया श्री रामचंद्र का कि भाई क्या वो जो है, एक तो ये पक्ष हो गया, उनका ध्यान आया और उनको स्मरण किया, उनकी प्रशंसा की। तो अशोक वाटिका और सीता जी, ये दो ही वर्णन हैं यहाँ पर जो 15वें सर्ग में, और बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही बिल्कुल जिसको कहें कि छोटे छोटे शब्दों में, समास विहीन समास रहित शब्दों में वाल्मीकि रामायण जो है आदि काव्य कहा जाता है, और वाल्मीकि जो है उन्हें आदि कवि कहा जाता है, रामायण आदि काव्य, वाल्मीकि आदि कवि। तो ये जो आदि काव्य है ये किस तरह का था प्राचीन समय में, किस तरह से, क्या वो लंबे लंबे लंबे लंबे बहुत सारे शब्दों को जोड़ करके एक शब्द जिसको समास कहते हैं, इस प्रकार के गाढ़ बंद जिसमें बहुत ही, और या फिर इस तरह के शब्द जिसमें संधियां वगैरह इतनी ज्यादा हुई है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये शब्द है क्या असल में, इतना लंबा सा कोई शब्द, कि इस तरह के शब्द लिखते थे, या फिर छोटे छोटे शब्द लिखते थे जिसमें कोई समास ज्यादा कुछ नहीं है, अगर हैं भी तो बहुत ज्यादा नहीं है, और या तो है ही नहीं, और छोटे छोटे शब्द हैं, सरल शब्द हैं, और वो छोटे शब्द जो हैं एक तरह से स्वाभाविक वर्णन कर रहे हैं जो वास्तविक वर्णन है। तो वास्तव में रामायण में यही चीज है, स्वभावोक्ति का है, स्वभावोक्ति उत्मा उत्प्रेक्षा रूपक इत्यादि के माध्यम से बिल्कुल एक स्वाभाविक वर्णन किया, ऐसा लगता है जैसे कि उस जगह जो है मनुष्य पहुंच गया है, हनुमान जी कहाँ क्या देख रहे हैं किस जगह को, और फिर सीता जी की स्थिति। तो ये अशोक वाटिका और सीता, अशोक वाटिका को असल में अशोक वनिका कहा है, वनिका मतलब छोटा वन। अब एक दूसरी बात जो यहाँ पे ध्यान दें है, ये तो हुआ कि ज्ञान की बात थी, दर्शन की बात थी, दूसरी बात की भाई ये किस तरह से वर्णन किया हुआ है, कला पक्ष क्या है, इसमें किस तरह के शब्द हैं वो बताया। अब है हृदय पक्ष की बात, इसमें कि है क्या, है ये कि एक चीज का विचार करना बहुत जरूरी है कि भारतीय जो संस्कृति है, और राम सीता को वो प्रारंभ में भले ही वाल्मीकि ने इनको कवि के रूप, वाल्मीकि आदि कवि ने राम को मनुष्य के रूप में लिखा, और सीता जो है वो एक आदर्श नारी है, आदर्श धर्म पत्नी है, और राम जो है आदर्श पति पुत्र राजा वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब हर एक उसके आदर्श है, विशेष रूप से राजा के रूप में आदर्श है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि अच्छा, और फिर क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति, वाल्मीकि ने जो राम को चित्रित किया वो एज ए मानव मनुष्य की तरह चित्रण किया, ना कि उन्होंने भगवान की तरह। पर बाद में क्या सामने आया कि और भी जो कवि हुए या और भी जो लेखक थे या पूरा समाज जो है वो राम को एक तरह से भगवान के रूप में मानने लगा। तो राम को भगवान के रूप में क्यों मान रहा है? एक कारण आप इसके लिए ये समझे कि भाई आज के समय में एक बड़ी एक बात है कि राम तो जो है, राम की बजाय रावण की पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि रावण जो है उसने अपनी बहन का नाक किसी ने काट दिया, तो उसके लिए वो उसकी पत्नी को ही चुरा लाया, और चुराने के बाद भी उसने उसको वहाँ पर कुछ उसके साथ गलत नहीं किया, जोर जबरदस्ती नहीं की, जबकि राम ने तो जो है अपनी गर्भवती पत्नी को जो है लोगों के कहने की वजह से छोड़ दी। तो अब यहाँ पर ये समझना होगा कि भाई रावण जो है, पूरी कथा को समझने कि भाई रावण जो है उसने कुबेर की पत्नी का हरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, तो कुबेर ने उसे श्राप दिया कि भाई अगर तुम किसी नारी के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कुछ यौन संबंध बनाओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। अब इस श्राप की वजह से उसने सीता के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसलिए ये जो बोलते हैं कि भाई रावण ने उसको छुआ तक नहीं और उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो ये एक अवधारणा ही अधूरे ज्ञान पर निर्भर है। तो ये एक तो ये, दूसरी बात ये कि राम ने जो है अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया लोगों को कहने से, तो ऐसे पति की अपेक्षा तो अच्छा है कि भाई रावण की पूजा करो। वास्तव में क्या है कि पूजा करना या नहीं करना वो तो एक व्यक्तिगत विषय है, परंतु विषय को अगर दूसरी दृष्टि से समझा जाए, राम की पूजा इसलिए नहीं हो रही है कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया लोगों के कहने से, राम की पूजा इसलिए हो रही है कि अगर उनको अपनी धर्मपत्नी को छोड़ना पड़ा तो भी छोड़ा, परंतु अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा जो कि उनका कर्तव्य था, या फिर उनकी जो प्रतिज्ञा थी कि भाई प्रजा का मनोरंजन करना है क्योंकि अब मैं राजा बन गया हूँ, राजा का काम जो है उसका उसका अपना शरीर, उसकी अपनी पत्नी, उसके अपने रिश्तेदार संबंध कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए केवल केवल ये मायने रखता है कि जैसा जनता चाहती है जो, या फिर जैसा संविधान में लिखा है, जो उस समय के जो नियम है जिन्हें धर्म कहा जाता है, धर्म मतलब जो शास्त्रीय नियम जो है समाज को चलाने के लिए, तो वो राजा का जो धर्म है वो उसके अनुसार आचरण करे, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा जैसा कहे वैसा करे। तो अब प्रजा ये कह रही है कि भाई ये नारी वहाँ पर रावण के पास 1 साल तक रह रही थी, और तुम जो है उसको जो है फिर से तुमने रानी बना लिया, तो ये तो राजा ने बड़ा गलत किया, अगर ऐसा वो कर रहा है तो फिर तो हम भी सब ऐसा कर सकते हैं, तो इस तरह से समाज में तो गलत हो जाएगा। तो क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, कैसे सिद्ध करें कि भाई सीता तो जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने कि भाई कुछ भी गलत किया हो, रावण उन्हें लेकर गया, फिर भी वो जो है अपने पति के इंतजार में रही, और अगर पति नहीं आते तो वो उनके इंतजार में मर जाती, तो वो तो इस तरह की नारी थी। तो अब ये जो है ये राम को पता है, परंतु एक राजा को तो निर्णय लेना पड़ेगा जो वास्तव में प्रमाण दिख रहे हैं, तो प्रमाण तो कोई है नहीं कि भाई वो सही थे कि या गलत थे, इतना सा है कि भाई वहां पे थे तो हो सकता है कुछ गलत किया हो, करेक्टरलेस हो, तो भाई करेक्टरलेस भले ही कोई उससे विवाह कर ले वो उनका व्यक्तिगत विषय है, पर राजा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि राजा जो है वो तो नियमों से बंधा हुआ है, तो अगर उसका उपाय किया तो उसे छोड़ना पड़ेगा, तो उसने उसे छोड़ दिया। तो ये है स्थिति कि भाई वो अब आज के समय में क्या हो रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज के समय भ्रष्टाचार इसलिए होता है कि भाई अगर किसी मंत्री के ऊपर आरोप लग गया, उसके रिश्तेदार के ऊपर आरोप लग गया, उसके पिता पुत्र भाई बहन किसी के ऊपर, तो वो जो है किसी ना किसी छल के माध्यम से, षड्यंत्र के माध्यम से, या फिर कोर्ट जा करके कोशिश ये करेगा कि उसको बचाया जाए, ना कि वास्तव में वो उसे स्वीकार करें। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इसकी वजह से समाज में दिन प्रतिदिन बुराई हो रही है, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि जो धर्म जो है वो बनाया है, जो नियम जो बनाए गए हैं, परंतु उनकी अनुपालना नहीं हो रही है। तो राम की विशेषता ये है कि जो भी नियम बनाए गए, अब वो गलत थे या सही थे, समाज के जो भी नियम थे उन्होंने उसको मर्यादा में रखा, उन्हें पालन किया और पालन करवाया। तो ये एज ए राजा होने की वजह से, एक आदर्श राजा होने की वजह से, कि भाई भले आपका अपना सुख, आपकी अपनी धर्म पत्नी को छोड़ना पड़े, परंतु जो आपका कर्तव्य है वो जो बनता है वो लोग का मनोरंजन, कि भाई जैसा जनता बोलती है वैसा करें, तो वैसा उन्होंने किया। एक ये दूसरी बात होगी। परंतु बावजूद इसके, ये तो एक अलग घटना थी जो कि सुंदरकांड से डायरेक्टली उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उत्तरकांड की बात है, रामायण के उत्तरकांड की। परंतु ये सारा जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए ताकि व्याख्या जब करें तो व्याख्या करते वक्त इतना जब कुछ ज्ञान होगा तो व्याख्या करना सरल हो जाएगा, उसमें वो व्याख्या और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, उसको आप विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या है कि वास्तव में राम किस तरह के हैं और सीता किस तरह की हैं, तो ये दो विषय ध्यान देना। वास्तव में इन दो, ये जो हैं धर्मपत्नी हैं, प्रेम की स्थिति बड़ी विचित्र है। कहीं जगह प्रेम जो है बाल्यकाल से हो जाता है, कहीं जगह प्रेम जो है बुढ़ापे में जाकर के भी, कुछ लोगों में बुढ़ापे में जाकर के लगता है कि उन्हें प्रेम है। परंतु एक दो स्थितियां हैं, एक है विवाह से पूर्व का प्रेम, एक है विवाह के बाद का प्रेम। ये जो विवाह के बाद का प्रेम है, इसके आदर्श हैं सीता और राम। विवाह हो गया है, धर्म पत्नी पति हैं, दंपत्ति हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। अब उन्हें एक दूसरे का पता है कि भाई ये क्या है, किस तरह के हैं, वो जानते हैं एक दूसरे को। तो अब क्या है, आप एक विचार कीजिए सीता की स्थिति, कि भाई सीता का विवाह हुआ राम के साथ, तो जब दशरथ ने कहा कि भाई, कैकेयी के कहने पर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें जो है 14 साल तक अब जाना पड़ेगा जी, वन में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब जब वन में जाना पड़ेगा तो फिर क्या करें, तो राम तो वन में जाने को तैयार हो गए, लक्ष्मण उनके साथ आ रहे, तो सीता भी उनके साथ आ गई। नहीं तो सीता बोल सकती है ये इसका दिमाग खराब है, ये वन में जा रहा है, मैं क्यों इसके साथ वन में जाऊं, मैं तो यहीं पे रहूंगी, ठीक है। पर ये उनका एक दूसरे के प्रति लगाव है कि भाई जहां वो जाएंगे वहीं पे मैं भी जाऊंगी, उनके साथ ही रहूंगी, पति के साथ सुखी रहूं चाहे दुखी रहूं, चाहे जीऊं चाहे मरूं, पर पति के साथ ही रहना है, ठीक है। अब वो ये भी बोल सकती है कि क्या बेवकूफ़ है, मैंने किसके साथ शादी कर ली, तुम्हारी वजह से तुम्हें 14 साल तक जाना पड़ा है, तुम्हें तो लड़ाई करनी चाहिए और अपना राज्य प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। पिता जो कह रहे हैं, तो पिता तो बूढ़ा पागल है, पता नहीं क्या बोलने लगा हुआ है, पहले तो मेरे को राजकुमार बना दिया और फिर युवराज बना दिया, और अब जो बोल रहा है कि भाई तुम वन में चले जाओ, ये कोई बात बनी। तो वो ऐसा भी हो सकता था आज के समय में, ऐसे भी चित्र आज के समय क्या है, और भी इस तरह के दुनिया में बहुत सारे काफी पहले से रहे। दूसरी स्थिति है कि भाई रावण जब चुरा के ले गया, तो रावण, तो सीता ये भी सोच सकती थी कि भाई ये तो अगर रावण ने मुझे चुरा लिया है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं राम के विषय में सोचती रहूं, अगर मैं रावण के साथ विवाह कर लूं, उसके साथ मैं संबंध बना लूं, जैसा जिस तरह का वो संबंध बोल रहा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सारे सुख वगैरह वगैरह मिलेंगे, तो मुझे उसमें क्या परेशानी है। तो वो उसकी धर्मपत्नी बन जाती, उसकी पटरानी बन जाती और पूरा उसको सुख सारे मिलते, तो उसने वो भी नहीं स्वीकार किया। अब इसके बाद ना केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि वहां पे उसकी एक विचित्र दशा है जो कि अभी बताएंगे क्या स्थिति है। और हनुमान, उनकी क्या स्थिति है, ये सॉरी हनुमान नहीं, बल्कि हनुमान सोच रहे हैं सुंदरकांड में कि भाई राम जो है वो सीता के लिए रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। अब सीता के लिए रो क्यों रहे थे, दुखी हो रहे थे, अगर भाई सीता को रावण चुरा ले गया तो ले गया तो ले गया, अब उसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है। इतने ज़्यादा परेशान, क्योंकि किसी ने कहा कि भाई स्त्री के लिए इतने ज़्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। जब हम बोलते हैं स्त्री के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है या पुरुष के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है, वास्तव में तो हमारा ध्यान सिर्फ शरीर तक केंद्रित हो जाता है, शरीर से होने वाला जो सुख भोग है, जिसको किसी किसी दृष्टि में कहा जाता है कि अश्लीलता है, काम है, भोग है, एक उसके आंखों के प्रति, उसके होठ के प्रति, उसके शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे आप उसे स्तन कहें जो, या फिर नितंब जो जांघें हैं, उन पूरे मतलब शरीर के प्रति जो दृष्टि है वो एक तरह से शरीर के प्रति दृष्टि है और कुत्सित दृष्टि है, वो दृष्टि ही अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो सब कुछ गलत है। ये वास्तव शरीर के प्रति जब दृष्टि होती है तो वो गलत इसलिए है क्योंकि वो नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। आज आपको शरीर अच्छा लग रहा है, थोड़े समय बाद, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने बाद वो अच्छा नहीं लगा, और शरीर के प्रति दृष्टि रहेगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं, वो दुखी हो रहा है या हो रही है, या फिर वो जी रहा है या मर रहा है या मर रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उद्देश्य आपका सिर्फ सुखोभोग था और वो शरीर के माध्यम से था, परंतु जहाँ प्रेम की बात होती है वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर से माध्यम से वो अभिव्यक्त होता है, शरीर के माध्यम से जो शरीरी अभिव्यक्त होता है, वो शरीरी के प्रति जो है जुड़ाव, वो है प्रेम। तो शरीरी कौन है? शरीरी जो शरीर में रह रहा है, जो शरीर से अभिव्यक्त होता है। सीता का जो शरीर है उससे सीता अभिव्यक्त हो रही है और राम के शरीर से राम अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो वो जो शरीर है, जो वो व्यक्ति है जो हर एक चीज़ को महसूस करता है, हर एक चीज़ को जो और क्रिया भी करता है, वो व्यक्ति जो है उसका लगाव असल में दूसरे व्यक्ति के साथ है। राम का लगाव सीता के साथ है, ना कि सीता के शरीर मात्र के साथ। शरीर से तो केवल केवल अभिव्यक्त होगा, शरीर में अगर चोट लग जाएगी तो कष्ट होगा कि यार सीता को कष्ट हो रहा है, ये नहीं कि शरीर को कष्ट हो रहा है, बल्कि सीता को कष्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो उसके लिए तो वैसे ही राम जो है सीता के लिए रो रहे हैं, पर किसी ने कहा कि भाई तुम स्त्री के लिए क्यों रो रहे हो, ठीक है जी। अब ये बात थी, परंतु जब सीता को देखा हनुमान ने और सीता की स्थिति को देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, वो तो इस ऐसी पत्नी के लिए, ऐसी पत्नी से अलग होकर के वो जीवित भी हैं तो ये तो बहुत ही कठिन काम कर रहे हैं, वो तो क्षण भर भी अगर जीवित हैं वो तो मतलब दुख के कारण मर क्यों नहीं गए, वो ऐसी जो उनकी पत्नी है। तो अब ये क्या है क्या नहीं है, इससे थोड़ा सा, क्योंकि ये विषय थोड़ा लंबा है और समझने में समय भी लगेगा, तो यहाँ पर जो एक इससे पूर्व भी मैंने मौखिक व्याख्यान बनाया है उसमें क्या है कि मैंने एक एक शब्द को बता दिया है, स मतलब वह या उसने, वीक्षमाण मतलब देखता हुआ, तत्रस्थो वहाँ पर स्थित। तो अब मैं पहले सिर्फ सिर्फ हिंदी बताऊंगा कि मूलतः जो 50, 53, 54 जो श्लोक हैं उनकी हिंदी क्या है, और फिर उसके बाद जो है जहाँ मुझे लगेगा कि भाई थोड़ा और विस्तार से बताया जा सकता है। तो शिंशुप नाम का जो वृक्ष है, या शिंशु एक वृक्ष विशेष जो है, वहाँ पर चढ़ करके हनुमान जो है सारे और आंखों को फैला करके देखने लगे, और जब देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? अशोक वनिका, अशोक वृक्षों वाला छोटा वन, और उसमें एक चैत्याकार स्तंभ है। चैत्य मतलब गोल आकार, जो स्तंभ के चैत्याकार जो प्रासाद है, एक भवन है, एक महल है, और महल में क्या है कि बहुत बड़ा है, बहुत खंबे हैं, और वहाँ पर सीता जी हैं। तो सबसे पहले राम जब हनुमान जब देखने लगे तो सवेक्षमाणस तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम, उन हनुमान ने देखते हुए वहाँ पर स्थित, हनुमान ने तत्रस्थो मतलब वहाँ पर स्थित हनुमान ने, मार्गमाणश्च मैथिलीम मैथिली को ढूंढते हुए, सर्वामहिम ताम सर्वामहिम उस सारी पृथ्वी को अवेक्षमाणश्च देखते हुए अनवेक्षत देखा, मतलब मैथिली को देखते हुए, मैथिली को ढूंढते हुए, मार्गमानस मतलब ढूंढते हुए, किसको ढूंढते हुए, मैथिली को, उन्होंने सारी पृथ्वी को देखा, सारी पृथ्वी को अनवेक्षत देखा। संतानक लता विश पाद पैर उपशोभिताम दिव्य गंध रसोपेताम सर्वतः समलंकृताम। दिव्य गंधों से उपेत, दिव्य गंधों से युक्त और समलंकृत मतलब अच्छे प्रकार से अलंकृत जो है, पादपों से उपशोभित। पादप बोलते हैं वृक्ष, ठीक है, और लता बोलते हैं जो वृक्षों में लटकती है उसको लता बोलते हैं। तो संतानक, संतानक जो है वो स्वर्ग में जो वृक्ष होते हैं, स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पर देवता रहते हैं और नरक वहाँ है जहाँ दैत्य रहते हैं। तो जो देवता जहाँ रहते हैं, या जो कहें कि पाताल वो है जहाँ पर दैत्य रहते हैं और स्वर्ग वो है जहाँ पर देवता रहते हैं, बजाय कि नरक, नरक में तो वो हैं जो पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं, बल्कि देव दैत्य तो पाताल में रहते हैं और देवता जो है स्वर्ग में रहते हैं। अब जो स्वर्ग है, एक दो तरह के वन है, एक है नंदन वन जो कि इंद्र का वन है और एक है चतुर्थ जो है कुबेर को बोलते हैं। तो कुबेर का जो वन है, उसका जो उद्यान है, एक है नंदन उद्यान, तो उस उद्यान में वृक्ष होते हैं पांच, ठीक है, उन पांच वृक्षों में से एक है संतानक। तो संतानक लताभिष्ट, संतानक जो उस वृक्ष की जो लताएं हैं उन लताओं से और वृक्षों से उपशोभित, उससे सुंदर और दिव्य गंधों से, दिव्य जो सुगंध है उससे युक्त, सर्वतः संलंकृत, हर और जो अलंकृत है, जो शोभा देने वाला है, उस प्रकार की पृथ्वी को देखा। तामस नंदन संकाशम, उसको पृथ्वी को, उस भूमि को, स उसने, हनुमान ने नंदन संकाशन, नंदन के समान को, नंदन सदृशी, संकाश मतलब जैसी, तो नंदन के जैसी जो है, नंदन वन के जैसी जो इंद्र का जो उद्यान है, वाटिका गार्डन जिसको हम बोलते हैं, तो नंदन उद्यान जो है उसके जैसी, संकाश मतलब सदृश जैसी। मृग पक्षी भी आवृताम, मृग मतलब हिरण और पक्षियों से जो आवृत है, घिरी हुई है। रम हर में प्रासाद संवादाम, और हर में प्रासाद, हर में मतलब राजभवन, उसके प्रासाद से जो जो घनई है, अवरुद्ध है, संकीर्ण मतलब या तो पेड़ हैं, और पेड़ हैं, लताएं हैं, मृग पक्षी, ठीक है, ये हैं, या फिर जो राजमहल है उसका जो भवन है उससे वो घिरी हुई, उस प्रकार की। कोकिला कुल नीस्वनाम, कोयलों के शब्द से, कूजन से कूजित, उस पृथ्वी को देखा। कांचनोत्पल पद्माभिर वापिभिर उपशोभिता, वापी मतलब जो बॉडी है, जो जल का जो स्थान है, उनसे उपशोभित, उनसे सुंदर, और कांचल कमल जो सोने के जैसे जो कमल हैं उनसे, उनसे युक्त, उनसे सुंदर। बहु आसन कुथोपेतान, बहुत सारे जो आसन हैं, बैठने के जो स्थान हैं उनसे युक्त, और कैसे स्थान है कि मतलब जैसे या तो दर्भ का या कुश का, कुश जो होता है घास होता है, उस घास के जो बैठने के स्थान बनाए हुए हैं। और बहु भूमि गृह आयुतम, भूमि गृह बोलते हैं जो भूमि के नीचे बना हुआ है स्थान रहने का, तहखाने की तरह का, तो उस प्रकार से बहुत सारे भूमि गृह भी वहां पर हैं। जल के स्थान भी हैं, भूमि गृह भी हैं, और कोयलों की आवाज से वो कूजित भी है, कोयलों की कूजन से कूजित है। और सर्व ऋतु कुसमहि रम्यहि फलवद्भिश्च पादपैः, सर्व ऋतु कुसमय मतलब सर्वर्तु मतलब सर्व ऋतु, सभी ऋतुओं में होने वाले जो कुसुम, कुसुम अर्थात जो फूल होते हैं और जो कि बहुत ही सुंदर लगने वाले जो फूल हैं उनसे, और फल वाले वृक्षों से जो युक्त हैं। पुष्पितानाम अशोकानाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम, सूर्योदय की श्रिया, सूर्योदय की शोभा के समान, पुष्पित अशोकों के, पुष्पित मतलब खुले खिले हुए, जो अशोक वृक्ष हैं उनके खिले हुए फूल जो हैं वो कैसे खिले हुए हैं, जैसे कि सूर्योदय की प्रभा है, ऐसे पीले पीले वो फूल हैं। प्रदीप्तामेव तत्रस्थो, प्रदीप्त मतलब जैसे प्रज्वलित हो रहा है, जैसे कोई दीवा आपने जलाया और उसका प्रकाश से वो स्थान जो है प्रज्वलित हो जाता है, वैसे अंधकार है, तो वैसे ही उन पुष्पों से जैसे प्रदीप्त हो रहा है। तत्रस्थो, वहां पर स्थित मारुति अर्थात हनुमान ने समुदयक्षत अच्छे प्रकार से देखा। निष्पत्र शाखाम वेगही ग्रीमाणम इवासकृत, असकृत मतलब कई बार बार बार, किए क्रियमाण मतलब किए जाते हुए, क्या किए जाते हुए, पक्षियों के द्वारा निष्पत्र शाखाम पत्र रहित शाखाओं को किए जाते हुए, क्या हुआ कि पक्षी जो हैं उनके जो पंख हैं वो काफी बड़े बड़े हैं और पक्षी भी इतने इतने इतने हैं, और उन पक्षियों के पंख से जो है पत्ते ढक गए, सारे के सारे पत्ते ढक गए, तो ऐसा लग रहा है जैसे वृक्षों में पत्ते हैं ही नहीं, फूल तो दिख रहे हैं, फल भी दिख रहे हैं, परंतु पत्ते दिख ही नहीं रहे हैं, वो पक्षियों से ही ढक गए। तो निष्पत्र शाखा मतलब पत्र रहित शाखा को करते हुए, कौन किए जाते हुए, किसके द्वारा किए जाते हुए, पक्षियों के द्वारा, विह गई मतलब पक्षियों के द्वारा। विनिष्पतत भी शतशत चित्र ही, शत शत मतलब सैकड़ों, विनिष्पतत भी मतलब गिरते हुए उसे, चित्र ही मतलब अद्भुत जो है पुष्पावतन से, पुष्प के जो पुष्प रूपी जो आभूषण है, अवतंसक बोलते हैं आभूषण, तो अब वो जो पक्षी हैं वो पुष्प रूपी आभूषण उनके लगा हुआ है ऐसे। और समूल पुष्प रचितैर अशोक ही शोकनाश नहीं, और वो क्यों कहा कि भाई वो पुष्प रूपी आभूषण लगा हुआ है, क्योंकि चोंच में उनके फूल हैं, ठीक है, या तो पत्ते हैं, पत्ते तो ढक गए, परंतु फूल जो है वहां पर फूलों के बीच में क्या है, वो पक्षी दिख रहे हैं, तो वो जैसे आभूषण उनके लगा, और चोंच में भी वही आभूषण है, वही फूल हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पुष्प रूपी आभूषण से सैकड़ों। चित्र मतलब चित्र ही जो रंग बिरंगे हैं, ऐसे आभूषणों से वो युक्त हैं, क्योंकि फूल भी सिर्फ एक ही रंग के नहीं है बल्कि चित्र हैं। चित्र मतलब अनेक रंगों वाला, क्योंकि क्या कहा है, रक्त कृष्ण श्वेत हरित कपेश वगैरह वगैरह वगैरह रंग है, और एक को क्या है, चित्र, चित्र मतलब रंग बिरंगा जिसमें सारे के सारे रंग मौजूद हो गए, तो इस प्रकार के अनेकों रंग वाले पुष्प रूपी आभूषणों से युक्त, या आभूषणों से विनिष्पतत भी मतलब गिरते हुए से, क्योंकि फूल नीचे गिर रहे हैं, ठीक है जी, उनके द्वारा। तो समूल पुष्प रचिते अशोके, मूल सहित, ये नहीं कि भाई सिर्फ ऊपर हाइट में जाके फूल है, बल्कि जो जड़ है वहां से लेकर के, पेड़ की जड़ से लेकर के ऊपर तक, पुष्प रतई समूल, मूल सहित पुष्पों से रचित अशोकों के द्वारा शोक नाश करने वाले, मतलब उनको देख करके ही सारा सारा शोक समाप्त हो जाता है, ऐसे पुष्पों को देखने वाले, ऐसे जो वृक्ष हैं उनसे युक्त पुष्प भारा अति भारिश, पुष्प भार मतलब पुष्प के समूहों से अति भार, जो बहुत वजन हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि स्पृशत भी मेदिनी, मेदिनी पृथ्वी को वो स्पर्श करते हुए से, कर्णिकारे कुसुमित ही किंशुक सपुष्पित ही, जो पुष्पों के नाम है कर्णिकार और किंशुक, उन पुष्पों से, असल में वृक्षों के या पुष्पों, हाँ पुष्पों को बोल सकते हैं, तो कर्णिकार जो है वो कनेर का जो फूल है वो कुसुमित ही, जो कुसुमित हो चुका है, जो खिल चुका है उनके द्वारा, और किंशुक ही सुपुष्पित ही, किंशुक जो टेसु के फूल हैं जो कि सुपुष्पित हैं, अच्छे प्रकार से खिले हैं। देखो खिलना भी दो तरह का होता है, एक खिल गया पर उसकी पंखड़ी ढंग से नहीं खिली थी, उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है, एक है बिल्कुल बड़ा ढंग से बहुत अच्छे से खिलना, तो सुपुष्पित मतलब अच्छे से खिले हुए, पुष्पित और कुसुमित एक ही चीज है, क्योंकि कुसुम और पुष्प भी एक ही बात होती है। सदेश प्रभा देशाम, वह देश, वह जो स्थान है उनकी प्रभा से प्रदीप्त एवं सर्वतः, उनकी प्रभा से मतलब तेषाम प्रभया, तेषाम मतलब उनकी और प्रभया मतलब प्रभा से प्रदीप्त एवं, प्रदीप्त जैसे खिला हु, जैसे प्रकाशित, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई किसी स्थान पर अगर बहुत अंधकार है और वहां पर दीपक जला दिया जाए तो जैसे वो प्रदीप्त हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही प्रज्वलित हो जाएगा, वैसे ही वो प्रदीप्त था स्थान सर्वतः सभी ओर से। पुन्नागा सप्तपर्णश्च चंपक उद्दालकस्तथा, वहां पर ये वृक्ष थे पुन्नाग सप्तपर्ण चंपक उद्दालक। विवृद्ध मूला मतलब जिनकी जड़ें बहुत बड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि वो अभी अभी लगाए थे बल्कि काफी समय से, और उनकी जड़ें भी बहुत बढ़ चुकी हैं, ऐसे बहवह बहुत सुपुष्पिता पुष्प सहित वो शोभित हो रहे थे। शोभन्ते स्म मतलब शोभित हो रहे थे। शात कुंभ निभा सोने के घड़ों की चमक वाले, कुछ कुछ अग्नि शिख प्रभा, अग्नि की शिखा की तरह की प्रभा वाले। अग्नि शिखा मतलब अग्नि की चोटी, अग्नि की जो ज्वाला, अग्नि की जो लपट है, उसकी तरह की जो प्रभा होती है, उसकी तरह की प्रभा वाले, और सोने की घड़ों की प्रभा की तरह के फूल नीलांजन निभा। नीलांजन और कुछ फूल ऐसे थे जैसे कि नीला जो जो गहरा काला जो काजल होता है उसकी तरह के प्रभा वाले। निभा मतलब चमक वाले। केचित तत्र अशोका, कुछ वहां पर अशोक सहस्रशः सैकड़ों हजारों वहां पर कुछ इस प्रकार के अशोक थे। नंदरम विबुधोद्यानम, विबुध मतलब देवता, उद्यान मतलब उद्यान, विबुधोद्यानम मतलब देवताओं का जो उद्यान है जिसको बोलते हैं नंदन। ठीक है, तो उस नंद देवताओं के उद्यान नंदन की तरह आनंद देने वाला। चित्रम चैत्र रथम यथा, चैत्र रथ मतलब जो कुबेर है उसके चित्र, उसके जो जो चैत्र रथम मतलब कुबेर वनम, जो कुबेर का जो वन है उसकी तरह चित्र, और देवताओं के नंदन उद्यान की तरह आनंद देने वाला। अतिवृत्तम एवं अचिंत्यम, जैसे अतिवृत्त मतलब उसको भी अतिक्रम्य करके, वो जो नंदन वन है या फिर जो चित्र वन है, चित्ररथ मतलब चित्र वन जो कुबेर का जो गार्डन है, और जो विबुधोद्यान मतलब जो देवताओं को उद्यान है उसको अतिक्रम्य करके, और अचिंत्य जिसको सोचा नहीं जा सकता सोच से परे, दिव्य जो कि सामान्य इस दुनिया का नहीं है, दिव्य है। रम्य श्रिया युतम, रम्य जो शोभा है उससे युक्त। द्वितीयम एव च आकाशम, दूसरे आकाश की तरह। क्यों वो आकाश क्यों लग रहा है, वो जो छोटी छोटा जो वन है वो इसलिए क्योंकि पुष्प ज्योतिर्गणायुतम, पुष्प रूप जो ज्योति है उनके गणों से युक्त है, उनके समूह से युक्त है। आकाश में क्या होता है, नक्षत्र रूपी जो ज्योति है, ठीक है, जो ज्योति है जिन्हें हम नक्षत्र भी बोलते हैं, उनसे वो युक्त है, उन सितारों से वो युक्त होता है आकाश। तो वैसे ही ये जो छोटा वन है ये पुष्प रूपी पुष्पों की ज्योति के समूह से युक्त है। पुष्प रत्न शते, और ये एक तरह से पंचमम सागरम यथा, पांचवा सागर है जैसे। क्यों, क्योंकि पुष्प रूपी जो रत्न है, रत्न शतेश जो सैकड़ों रत्न हैं पुष्प रूपी उनसे वो युक्त हैं। सर्वर्तु पुष्प ही निचितम, सर्वर्तु मतलब सभी ऋतुओं में होने वाले जो पुष्प हैं उनके द्वारा निचितम जो व्याप्त है फैला हुआ। पादपैर मधुगंधी भी, और पादप मतलब वृक्षों के द्वारा, और ऐसे वृक्ष जिनकी मधुगंध है शहद की तरह की गंध वाले या शहद की गंध वाले। नाना निनादिर उद्यानम, नाना मतलब अनेक, निनाद मतलब शब्दों के द्वारा, उद्यानम उद्यान को, रम्यम जो रम्य है उसको, मृग गण द्विजय, जो मृग मतलब हिरण और उनका जो गण है, मृग गण मतलब हिरणों का जो समूह है, और जो द्विज है, द्विज वैसे ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग होता है, द्विजन्मा या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए द्विज का प्रयोग है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं है द्विज किसके लिए, पर मृग गण द्विजय कि भाई जो हिरण है और जो हिरणों का जो समूह है द्विज, और जो द्विज है उनके निनादों से, क्योंकि द्विज जो ब्राह्मण है जहाँ वेद पाठ होता है तो उनका शब्द होता है, पर यहाँ पर तो वेद पाठ कहाँ और कैसे होता होगा ये स्पष्ट नहीं किया है, पर इतना है कि अनेक निनादों ने अनेक निनादे मतलब अनेक शब्दों के द्वारा वो उद्यान रम्य है, और मृगगण विजयी जो हिरण है उनके समूह से वो युक्त है। अनेक गंध प्रवहम, अनेक गंधों से बहने वाली, अनेक गंधों से प्रवह मतलब बहने वाली, तो अनेक गंध के बहने से पुण्य गंधम मनोहरम, पुण्य गंध वाला जो मनोहर है ऐसा लग रहा था जैसे शैलेंद्रम एव शैलेंद्र हो, शैलेंद्र मतलब शैल अर्थात पर्वत का राजा अर्थात हिमालय हो, या फिर द्वितीय गंध मादन, द्वितीय गंध मादन की तरह लग रहा है। गंध मादन मतलब गंध वाला एक पर्वत है जिसमें बहुत ही गंध आती है, उसको गंध मादन पर्वत कहते हैं। तो द्वितीय गंध मादन की तरह अशोक वनिका, तो अशोक वनिका मतलब अशोक वृक्षों वाला जो छोटा वन है, तू मतलब तो तस्याम उसमें अशोक वनिका जो और अशोक वृक्षों वाले जो छोटा वन है उसमें वानर पुंगवः जो वानर श्रेष्ठ अर्थात जो हनुमान है उन्होंने उन्होंने ददर्श अविदुरस्थम, ददर्श मतलब देखा, अविदुरस्थम मतलब जो दूर नहीं है, समीप में स्थित चैत्य प्रासादम उर्जितम ऊंचे, उर्जित मतलब ऊंचे जो चैत्र का जो प्रसाद है गोलाकार जो एक भवन है उसको देखा। मध्य स्तंभ सहस्रण और मध्य में हजारों स्तंभों से हजारों खंभों वाले उसके बीच में उस भवन के बीच में वो भवन जो कि कैलाश पांडुरम, कैलाश के समान जो पांडुर था। कैलाश में क्या है कि बर्फ होती है हर वक्त, और जो बर्फ होने की वजह से वो सफेद ही रहता है, तो उस सफेद पांडुर मतलब श्वेत जो है उसकी तरह का सफेद जो है खंभों वाले उस भवन में स्थितम, मध्य स्थितम मध्य में स्थित को प्रवाल कृत सोपानम, प्रवाल मतलब मूंगे के द्वारा की गई सीढ़ियों वाले को तप्त कांचन। अब वो मध्य में स्थित है, मध्य में मध्य स्थितम मध्य में स्थित है कहाँ पर, अशोक वनिका के मध्य में स्थित है, कैलाश के समान जो पांडुर है, कैलाश के समान जो सफेद है, और स्तंभ सहस्रेण स्थितम, या जो भी अर्थ कर सकते हैं कि वो स्तंभ सहस्रों से हजारों खंभों से बीच में जो स्थित है कैलाश की तरह सफेद। चैत्य प्रसादम उर्जितम, चैत्य गोलाकार जो भवन जो कि ऊंचा है, जो कि समीप में ही हनुमान ने देखा। अब उस भवन में क्या है, प्रवाल कृत सोपानम, मूंगे के प्रवाल मतलब मूंगा, उस मूंगे के द्वारा मूंगे के रंग की होंगी या मूंगे के द्वारा बनाई गई सीढ़ियां थी। तप्त कांचन वेदिकम, और सोने की तरह की उसकी वेदिका थी जो वहां पे जो बैठने का जो स्थान होगा। और मुष्णन्ते में चक्षुंषी, मुष्णन्तम मतलब चुराते हुए जैसे, चक्षुंषी मतलब आंखों को, द्योतमानम इव श्रिया और द्योतित हो रहा है एक तरह से प्रकाशित हो रहा है, चमक रहा है किससे, शोभा से, निर्मलम प्रांशु भावत्वाद, निर्मल है जो प्रांशु भाव मतलब ऊंचा होने की वजह से उल्लिखन में, एक तो निर्मल है आकाश जो होता है वो निर्मल जैसे साफ होता है वैसे वो साफ है, और ऊंचा होने की वजह से वो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने लिख दिया है, किसी ने चित्रित कर दिया किसको, आकाश को, तो उस प्रकार का वो। ततो मलिन संविताम, और वहां पर ततो मतलब उस जगह पर, या फिर क्या देखा, मलिन वस्त्रों से आच्छादित, मलिन वस्त्रों को पहने हुए राक्षसी भी समावृतम, राक्षसियों से अच्छी प्रकार से घिरी हुई, आवृत मतलब घिरी हुई, समावृत मतलब अच्छी प्रकार से घिरी हुई। उपवास कृशाम दीनाम, उपवास से जो कृश हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, दीनाम जो जिसके ऊपर एक तरह से दया आती है जिसको देख करके, तो ऐसी दीन, निश्वसंतिम, निश्वसंतिम मतलब श्वास छोड़ती हुई, पुनः पुनः फिर, ददर्श देखा शुक्ल पक्ष आदो, शुक्ल पक्ष के आदि में चंद्र रेखा में, जैसे जब अमावस्या होती है कृष्ण पक्ष के अंत में क्या होता है, अमावस्या होती है, और उससे अगले दिन जब अमावस्या समाप्त होती है तो फिर शुक्ल पक्ष शुरू होता है, और उसमें चंद्रमा की कला बिल्कुल जरा सी दिखाई देती है, अमावस्या को तो होती ही नहीं पर शुक्ल पक्ष के आदि में जरा सी होती है, और द्वितीया को फिर थोड़ी सी हो जाती है कि हाँ लग जाता है, अच्छा जी चंद्रमा की कला है। तो वो जो शुक्ल पक्ष के आदि में चंद्रमा की रेखा है उसकी तरह की उपवास से जो कमजोर हो चुकी है और जो दीन है उसे देखा। मंद प्रख्याय माने, मंद मतलब किसी तरह से कष्ट से जो पहचानी जा रही है, प्रख्या मतलब पहचानना, तो एकदम से पहचान नहीं लिया स्पष्ट रूप से, बल्कि बड़े कष्ट से, बहुत जिसको बोलते हैं बुद्धि के ऊपर जोर डाल करके तब जा करके पहचाना। मंद प्रख्याय माने कुछ कुछ पहचानते हुए से, रूपेण रुचिर प्रभाम, रूप से जो अच्छी दिखने वाली है, रुचिर प्रभा अच्छी प्रभा वाली है, उसको पिनद्धाम धूम जालेन शिखा में विभावसो। विभावसो मतलब अग्नि की शिखा, अग्नि की लपट को, जैसे कैसी लपट, जो कि धूम जालेन, धूम के जाल से, धुएं के जाल से, जो कि बंधी हुई है, धुएं के जाल से बंधी हुई अग्नि की शिखा की तरह, अग्नि की लपट की तरह, रुचि प्रभाव वाले रूप से, रुचि प्रभाव वाली को किसी तरह से पहचानते हुए देखा। पीते ने केन संविदाम, जो कि पीले एक से ढकी हुई है, पीले एक उत्तम वासा उत्तम वस्त्र से ढकी हुई है। क्लिष्टेन, जो कि ऐसा जो उत्तम वस्त्र है जो कि एक तरह से मसला जा चुका है, क्योंकि बहुत समय से उसको पहना हुआ है तो उसमें सलबटे पड़ चुकी है, मसला जा चुका है, ऐसे वस्त्र से जो ढकी हुई है। सपंकाम अनलंकाराम विपद्मामि पद्मिनीम, जैसे पद्मिनी जो कमलिनी होती है जिसमें कमल खिलते हैं, वो जो डाली है, वो जो पौधा है, जैसे वो विपद्माम कमलों से रहित हो, उस तरह की सपंकाम मतलब कमल जो है कीचड़ में खिलता है, ठीक है जी, और खिला हुआ है तो बहुत अच्छा लगेगा, पर नहीं खिला हुआ है तो जैसे वो पंख रहित, पंख में कीचड़ में कमल रहित विपद्माम पद्मिनी की तरह सपंकाम, सपंका मतलब पंख युक्त कीचड़ युक्त, अनलंकाराम अलंकार रहित, अलंकार रहित क्यों, जैसे कमलिनी जो है कमल के बिना अलंकार रहित होती है, वैसे वो अलंकार रहित लग रही थी, मतलब जो है उसकी शोभा नहीं हो पा रही थी, भले ही उसकी रूप से वो रुचिर थी, रूप से वो अच्छी थी, फिर भी अग्नि जैसे जो है वो धुएं से उसकी लपट पता नहीं चलती, वैसे ही, और जैसे पीले वस्त्र को वो पहन करके और अलंकारों से रही तो उसकी शोभा नहीं हो रही थी, ऐसा जैसे कीचड़ में कोई कमलिनी का फूल है, कमल कमलों से रही। पीड़िताम दुख संतप्ताम परीक्षीणाम तपस्विनी, जो कि पीड़ित है, दुख से संतप्त है, और जो कि क्षीण हो चुकी है, बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, उस तपस्विनी को ग्रहण अंगारकेण इव पीड़िताम इव रोहिणीम, अंगारक ग्रह से, अंगारक मतलब केतु या मंगल ग्रह से पीड़ित रोहिणी की तरह, रोहिणी जो है नक्षत्र है और उसमें अगर मंगल हो या फिर धूम केतु हो या फिर, तो वो उसका एक तरह से अगर वो पीड़ित हो, रोहिणी पीड़ित हो, तो फिर उसका ज्योतिष शास्त्र में उसके कुछ फल वगैरह कहे हैं, कहा है कि ऐसी स्थिति हो तो फिर ऐसा होता है वैसा होता है, तो रोहिणी जैसे पीड़ित होती है तो वैसे रोहिणी नक्षत्र है उसमें चंद्रमा जो है बहुत ही अच्छा, चंद्रमा को कहा जाता है कि चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा जो है रोहिणी नक्षत्र है, तो वो जैसे उसमें आनंद में होता है, परंतु या यूं कहें कि जब चंद्रमा तो जब रोहिणी में होगा तब तो रोहिणी बहुत प्रसन्न होगी, जब उसमें अंगारक केतु या मंगल होगा तो वो बहुत दुखी होगी, तो वैसे ही जैसे वो पीड़ित होती है, वैसे ही जैसे वो उस अंगारक ग्रह से पीड़ित होती है, वैसे वो पीड़ित थी, उस पीड़ित को अश्रुपूर्ण मुखीम दीनाम, जो अश्रुओं से भरे हुए मुख वाली है, दीनाम जो कि दीन है, कृशाम जो कि कमजोर है, अनशनेन कमजोर क्यों है, ना खाने से, खा पी कुछ नहीं दिए, इसलिए अशन मतलब खाना और अनशन मतलब ना खाना, तो अनशन मतलब ना खाने से, शोक ध्यान पराम दीनाम, शोक शोक ध्यान शोक में, और या जो कहें कि किसी के ध्यान में जो लगी हुई जो दीन है उस नित्यम दुख परायणाम, नित्य मतलब हमेशा जो दुख में लगी हुई है जो हमेशा दुखी है उसको प्रियजनम अपश्यंतिम, प्रियजन को ना देखती हुई, और पश्यंतिम राक्षसी गणम, राक्षसी जो गण है राक्षसियों का जो समूह है उसको देखती हुई ऐसी लग रही है जैसे स्वगणेन मृगेम हीना, अपने गण से रहित कोई हिरणी है, और ये नहीं कि अपने गण से रहित है बल्कि स्वगणेन आवृत आम, स्व मतलब कुत्ता, तो कुत्तों के गणों से कुत्तों के समूह से जो आवृत ऐसी वो राक्षसियों के बीच में आवृत, और अपने जो उसके स्वगण है जो राम लक्ष्मण उनसे रहित वो लग रही है हिरणी की तरह। नील नाग अभिया वेण्या जगनम गति गया, नील नाग नीले सर्प के चमक वाले वेणी से मतलब नीला नहीं है बल्कि यहाँ पे नील का मतलब काला होता है या नील का मतलब बिल्कुल डार्क हरा होता है, काला काला तो, या नील का मतलब नीला भी होता है, तो काले सर्प की चमक की जैसे जो उसकी एक वेणी है उससे गद्या एक या वेण्या गद्या जगनम जो कि जांगों तक गई हुई है उस वेणी से नीलिया निरदापये, उससे वो ऐसी लग रही है जैसे कि नील नीरद, नीरद मतलब बादलों के जाने पर जो नीले जो मेघ हैं उनके, अच्छा नीरद आपये मतलब बादलों के चले जाने पर, नीलिया वनराजिया मतलब जैसे काली वन की पंक्ति से पृथ्वी जैसे शोभा देती है वैसे ही वो एक काली जो सर्प की तरह की आभा वाली उसकी जो एक वेणी है जो कि जांघों तक गई है उससे वो शोभा दे रही थी। सुखाराम दुख संतप्ताम, सुखाराम मतलब सुख के जो योग्य है उसको, दुख संतप्ताम मतलब दुख से जो संतप्त है उसको, व्यसना नाम अकोपदाम, व्यसन मतलब दुखों को जो जानती नहीं है, ताम विलोक्य विशालाक्षम उस विशालाक्षी को, अधिकम मलिनाम कृशाम जो अधिक मलिन और कृश है, तर्कयामास तर्क से निश्चित किया सीते इति कि ये सीता है, और वो कैसे तर्क कि भाई कारणे उपपादि भी जो ऐसे कारणों के द्वारा निश्चय किया जो निश्चय करने में समर्थ है, ह्रियमाणा तदा तेन राक्षसा कामरूपिणा कि कामरूपी उस राक्षस से तब चुराई जाती हुई, ह्रियमाणा तब चुराई जाती हुई, यथा रूपा ही दृष्टा जिस रूप वाली वो देखी गई थी, तथा रूपये में अंगना उस रूप वाली यह स्त्री है, अंगना मतलब नारी, पूर्ण चंद्रान नाम पूरे पूर्ण चंद्र के मुख वाली सुंदर भाव वाली और मनोहर गोल स्तनों वाली, कुर्वतीम प्रभया देवीम करती हुई प्रभा से सारी दिशाओं को अंधकार रहित ऐसी उस देवी को जो जिसके ताम नीलकंठिम बिंबोष्टिम उसको जो कि नीलकंठ वाली है, नीलेकंठ वाली, नीलेकंठ क्योंकि इंद्र नीलमणि जो एक मणि होती है उससे बनाई गई उसके जो एक हार है वो उसने पहना हुआ है उससे उसका जो गला है इंद्र नीलमणि की वजह से वो नीले रंग का हो गया है, तो उसकी शोभा से वो युक्त नीलकंठी बिंबोष्ठी कुंदरू जो फल होता है उसके जैसे उसके लाल होठ हैं, सुमध्याम सुप्रतिष्ठिताम और उसका जो मध्य भाग है जो कमर है वो बहुत ही अच्छी है और उसके सारे अंग जो है सुप्रतिष्ठित हैं, सीताम पद्म पलाशाक्षिम सीता को पद्म पलाशाक्षिम पद्म के पत्तों की आंखों वाली को, और काम मनमत जो काम है उसकी काम की जो पत्नी रति है उसकी तरह की जो अक्षम कमल के पत्तों की आंखों वाली सीता को, और ऐसी इष्टाम सर्वस्य जगत सारे जगत की चाहे जाने वाली को, पूर्णचंद्र की प्रभा वाली को, जैसे भूमौ सुतनुम आसिनाम, पृथ्वी पर, भूमौ मतलब पृथ्वी पर, सुतनुम आसिनाम मतलब अच्छे प्रकार से, तनुम आसिना मतलब शरीर को अच्छे प्रकार से, जो जिसने पृथ्वी पर रखा हुआ है, जो पृथ्वी पर ही सो रही है, ये नहीं कि भाई वो कोई बिस्तर है या फिर कहीं सो रही है, बल्कि पृथ्वी पर सोती है। नियताम एव तापसीम, नियमों में रहने वाली, क्या नियम, जैसे वो जो है श्रृंगार नहीं करती है क्योंकि पति नहीं है, श्रृंगार पति के लिए करती है तो पति नहीं है तो श्रृंगार नहीं कर रही है, और फिर पति नहीं है तो फिर वो खाना पीना भी उसने छोड़ दिया है, भूमि पर सो रही है, तो इस प्रकार की नीताम नियमों वाली को, तापसीम तपस्या करने वाली को, निश्वास बहुलाम भीरुम, निश्वास मतलब जो श्वास बाहर छोड़ा जाता है उसको बोलते हैं निश्वास, उस ऐसे बहुत सारे निश्वासों से युक्त भीरु जो डरी हुई है, भुजगेंद्र वधु में एवं नाग की पत्नी नागिन के जैसी को, शोक जालेन मेहता वितते न राजतेम, जो कि बहुत महान विस्तृत शोक जाल की वजह से जो कि शोभा नहीं दे रही है, संसक्ताम धूम जालेन शिखा में विभावसो, जैसे कि अग्नि की शिखा धूम जाल से, धुएं के समूह से युक्त होने पर शोभा नहीं देती। ताम स्मृति में संदिग्धाम, उस स्मृति शास्त्र में जैसे वचन संदिग्ध होते हैं, वैसे ही उस संदिग्ध को, या फिर जो कि याद अगर जैसे संदेह युक्त हो, यार ये वही है कि कोई और है, इस प्रकार के संदिग्ध स्मृति की तरह, निपतित रिद्धि की तरह, निपतित मतलब जो कि नष्ट हो चुकी है, या फिर जो ऐसी रिद्धि, मान लो जैसे ऐसे मणि मोती ऐसे किसी स्थान पे फेंक दिए गए हैं जहाँ पर वो पतित हो गए हैं तो कीचड़ में फेंक दिए, इस प्रकार की को रिद्धिम निपतिताम, समृद्धि जो कि पतित हो गई है, विहताम एवच श्रद्धाम, और निपतित का मतलब नष्ट भी होता है तो, और श्रद्धा जो कि विहत है, जो हर प्रकार से आहत, जो चोटिल, जो श्रद्धा की तरह, और ऐसा श्रद्धा तो मतलब जो है वो आहत कैसे होती है, जैसे जब नास्तिक बुद्धि से कोई श्रद्धा हो तो वो विहत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या फिर वो चोटिल की जाती है, मतलब आपको किसी के प्रति श्रद्धा, पर कोई नास्तिक बुद्धि था उसने कुछ कहा तो उससे जो है मन में जो श्रद्धा, तो वो विहत श्रद्धा हो जाएगी, मतलब नष्ट हुई श्रद्धा की तरह, या फिर आहत हुई श्रद्धा की तरह, प्रति हतामेव आशाम, और नष्ट हुई आशा की तरह, सोपसर्गाम यथा सिद्धिम, उपसर्ग रहित विघ्न युक्त सिद्धि की तरह, कलुषित बुद्धि की तरह, अभूतेन अपवादेन ना हुए कलंक की तरह, और गिरी हुई कीर्ति की तरह, निपतिताम एव कीर्ति, गिरी हुई की कीर्ति की तरह, रामोपरोध व्यथिताम, राम के उपरोध से, राम की सेवा में जो प्रतिबंध, जो रुकावट हो गई है उससे व्यथित, रक्षोगण निपीड़िताम, राक्षसों के गण से, समूह से पीड़ित, वदनेन अप्रसन्नेन, अच्छा अबलाम मृग शावाक्षिम, जो अबला है उसको, अबला मतलब जो बल रहित है उसको, मृग शावाक्षिम मतलब मृग के बच्चे की तरह, बच्चे की आंखों वाली की तरह देखती हुई जो है उसको देखा, वाष्पम्बु परिपूर्ण, यहाँ पे सब जगह वही लगा कि उसने देखा, किसको देखा, सीता को देखा, वो सीता कैसी है, वो इस तरह की है भाई, तो मल वाष्पम्बु परिपूर्ण, जो आंसुओं से परिपूर्ण, काली टेढ़ी आंखों और पलकों से युक्त, वदनेन अप्रसन्नेन, अप्रसन्न मुख से श्वास छोड़ती हुई बार बार, मलपंक धराम, मलपंक मतलब मलिन जो कीचड़ है उसको जो धारण करती हुई दीनाम, या फिर कीचड़ की तरह के मल को धारण करती हुई जो दीन है उस प्रकार की, मंडनाराम जो असल में श्रृंगार के योग्य है, मंडन मतलब श्रृंगार के योग्य, अमंडिताम श्रृंगार रहित रहित उसको, प्रभाम नक्षत्र राजस्य नक्षत्र राज की प्रभा को, नक्षत्र मतलब चंद्रमा की प्रभा को जो कि काल मेघ ही जो काले मेघों के द्वारा आवृत है, तस्य संदिधि है बुद्धि। अब हनुमान ने जब उनको देख लिया तो देखने के बाद संदिधि है बुद्धि, उनकी बुद्धि जो है संदिधि है, संदेह किया बुद्धि ने, सीताम निरीक्ष्य च, सीता को सीता का निरीक्षण करके, आमनया नाम अयोग्यन विद्या प्रशिथिलामेव, ऐसे ही बुद्धि ने संदेह किया जैसे कि अभ्यास के बिना, अभ्यास आमनया मतलब अभ्यास, तो आमनया नाम अयोग्यन मतलब अभ्यास के योग, अभ्यास के ना जुड़ने से जैसे विद्या जो है प्रशिथिल हो जाती है, और प्रशिथिल होने पर जैसे उसमें संदेह हो जाता है वैसे ही बुद्धि ने संदेह किया सीता को निरीक्षे, सीता को देख करके। प्रशिथिला मतलब जो शिथिल है, मतलब जहाँ तो स्थिर हो गए तो उसको कहेंगे प्रतिष्ठित कि भाई स्थिर बुद्धि है, पर जब स्थिर बुद्धि नहीं है तो उसको कहेंगे प्रशिथिल कि भाई हिल रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी विद्या की तरह, ऐसी विद्या दो तरह से हो सकती है, एक तो अभ्यास जब नहीं किया है ठीक है तो आमनया नाम अयोगेन, और दूसरी स्थिति हो जाती है कि जो विद्या वेद में से निकली है वो तो प्रतिष्ठित हो जाती है, जो वेद से बाह्य है वेद से जो बाहर है वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाती। तो उस वेद, क्योंकि आमनया का मतलब वेद भी होता है, तो वेद के अयोग से वेद से न जुड़ने से प्रशिथिल विद्या की तरह, दुखेन बुबुधे सीताम, दुख से जाना या समझा सीता को हनुमान ने, अनलंकृताम जो कि अनलंकृत है उसको, संस्कारेण यथा ही नाम संस्कार से हीन जैसे वाणी को, वाचम अर्थांतरम गताम जैसे संसार संस्कार से हीन जो वाणी है वो दूसरे ही अर्थ को चली जाती है, जैसे अगर किसी ने बोलना था कुंती, कुंती बोलने के बजाय किसी ने बोल दिया संस्कार से हीन कर दिया तो हो गया कुत्ती। अब कुत्ती जो है इसका अर्थ करना ही, या फिर शब्द है शाप, श आप ठीक है, और किसी ने बोल दिया श्राप ठीक है, तो वो जो या फिर शब्द है द्राक्षा और संस्कार से हीन हो गया तो दाख। तो अब ये जो है दाख मतलब क्या, तो द्राक्षा तो ठीक है जी, द्राक्षा मतलब अंगूर के लिए बोलते हैं तो वो ठीक है, परंतु मतलब अगर उस किसी ने वो उस संस्कार को प्राप्त नहीं किया, उस वाणी को नहीं समझा हुआ है तो वो अर्थांतर को चली जाती है, उसका मतलब कुछ से कुछ हो जाता है, कुंती के बजाय कुत्ती बोल दिया तो उसका अर्थ कुछ और है और कुंती का अर्थ कुछ और है, तो वो जो है अर्थांतरगताम दूसरे अर्थ को गति गई हुई वाणी की तरह, वो वाणी जो संस्कारहीन होती है वैसे ही, क्योंकि संस्कार से हीन है फिलहाल सीता जी, तो वो भी जो है वो नहीं लग रही है जो कि वास्तव में वो होनी चाहिए थी, बल्कि वो कुछ और लग रही है उस प्रकार के, जैसे वाणी जो है संस्कार से हीन किसी और अर्थ को चली जाती है उस प्रकार, पर फिर भी उसको दुख से उन्होंने समझा, दुखेन बुबुधे। काम समीक्ष्य विशालाक्षी, उसको समीक्ष्य समझ करके विचार करके विशालाक्षी को, विशाल आंखों वाली को, राजपुत्री अनिंदिताम जो राजपुत्री अनिंदित है उसको, तर्कयामास सीते थी तर्कों के द्वारा, ये तर्क कारणेर उपपाद्यन जो कारणों के द्वारा उपपादित करते हुए जो समर्थ हैं बताने में उनके द्वारा निश्चय किया सीता है इस प्रकार से। वैदेह्या यानी चांगेशु, वैदेही के अंगों में, वैदेही के अंगों में जिनको तदा, अब कैसे निश्चय किया, निश्चय का प्रमाण क्या था, प्रमाण ये मिला कि भाई वेदेही के जिन अंगों में राम ने कहा, क्या कहा कि भाई ये आभूषण होंगे जी, तानी अभरणानी उन आभूषण जालों को, उन आभूषणों को गात्र शोभनीय लक्ष्यते। गात्र शोभनीय, गात्र से शरीर से जो शोभा देने वाली है उसमें देखा, मतलब उनके शरीर में उन आभूषणों को देखा जिन जिन आभूषणों को राम ने कहा था, और उससे उन्होंने निश्चय किया, उससे वो निश्चय हुआ। वैसे जो है संस्कार से रहित तो वो थे, तो इसलिए निश्चय। संस्कार से रहित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो खाना पीना छोड़ दिया, कमजोर हो गए हैं, वो वस्त्र पहने हैं जो कि उस वक्त पहने थे जब रावण उनको चुरा के लाया था, और उन वस्त्रों वो अब मैले हो चुके हैं इतने समय से पहने से। और इसके साथ साथ संस्कार भी नहीं किया हुआ, ये नहीं कि भाई वो डेली के डेली नहाते धोते हैं, बाल बनाते हैं, बल्कि ये तक लिखा हुआ है एक टीका में, एक व्याख्या में, कि भाई 10 महीनों तक उन्होंने स्नान नहीं किया हुआ है। तो 10 महीनों से स्नान ना करने के कारण, भोजन ना खाने के कारण, कमजोर होने के कारण, और चेहरे पर भी उनके काले काले रेखाएं पड़ गई हैं, वक्र अक्षी पक्ष्मणा, कि भाई काले जो आंखें हो गई हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, उस प्रकार की स्थिति में उनको पहचानना, गड्ढे तो नहीं पर काला काले जो हो गए हैं, निशान पड़ गए, उससे उनको पहचानना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी प्रमाणों के द्वारा पहचाना कि भाई राम ने कहा था कि भाई जिन जिन अंगों में जो जो आभूषण है उन आभूषणों को देखा। सुकृतौ कर्णविष्टौ श्वदंष्टौ चक्षुसंस्थितौ, जो कान के जो कुंडल हैं, जो या कुत्ते के जैसे, कुत्ते के दांत वाले जो उनके कान में जो आभूषण हैं वो बनाए गए थे, वो वहां पर थे। मणि विद्रुम चित्राणि हस्तेषु आभरणानि च, और हाथों के जो आभूषण हैं वो मणि और प्रवाल आदि, जो मूंगा आदि, मणि मूंगा आदि से बनाए गए, जो अनेक रंग बिरंगे उनके जो हाथों के आभूषण है उनसे वो युक्त थे। हाथों के आभूषण मतलब जैसे अंगूठी हो गई, या फिर कड़ा, कंगन, इस तरह के जो है। श्यामानी चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवंती च, श्याम, श्याम मतलब काले, चिरयुक्तत्वात् मतलब लंबे समय से वहां पर ठहरने की वजह से, तथा संस्थानवंती उसी प्रकार से वहां पर रह रहे हैं, वो आभूषण वहां पर वैसे ही है। तानी एव एतानी मन्येऽहम्, उनको ही न, न, हम मतलब मैं मन्ये मानता हूँ कि भाई ये वही है, उनको उनको मैं यही मानता हूँ कि ये वही है, यानी रामो अनुविक्रते, जिनको राम ने कहा था या जिनको राम ने घोषणा की थी, बताया था। तत्र यानी अविहीनानि, जो यहाँ पर, और कुछ आभूषण ऐसे थे जो कि जब सीता को रावण लेकर के जा रहा था तो कुछ आभूषण उन्होंने गेर दिए थे, और उनको वानरों ने, सुग्रीव आदि ने देखा कि भाई ये कुछ गेरे, और कुछ दुपट्टे में बांध के गेरे थे, तो दुपट्टा भी वृक्ष के साथ लग गया था, तो उसको भी देखा था। तो वो जो पतित हैं, अवहीन जो जो आभूषण हैं, तानी अहम न लक्ष्य, वो आभूषण जो कि गिर दिए गए थे उनको यहाँ पर मैं सीता जी के शरीर में नहीं देख रहा हूँ। यानी अस्या नाविहीनानि, और जो इसके नहीं फेंके गए, तानी मानी, वो यही हैं जो इसने पहने हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पीतम कनक पट्टाभम सरस्तम तदवस्त्रम शुभम, सरस्तम मतलब जो लगा हुआ, जो जो पीत, पीला जो सोने की तरह की आभा वाला जो वस्त्र था, अच्छा वस्त्र जो था, वो जो कि श्रस्त मतलब जो गेरा गया, श्रस्तम तदवस्त्रम शुभम, सॉरी पहले मैंने कह दिया, श्रस्त मतलब जो लगा हुआ, बल्कि श्रस्त मतलब होता है गिरा हुआ। तो पतित जो जो शुभ वस्त्र, जो उनका पीला शुभ वस्त्र, सोने के चमक वाला कनक पट्टाभम, उत्तरीयम, उस उत्तरीय मतलब दुपट्टे को, नगासक्त मतलब वृक्ष में लगे हुए को, तदा दृष्टुम प्लवंग वही, जिसे बंदरों के द्वारा देखा गया था, वो तो उस प्रकार का इन्होंने पहना हुआ है, तो यानी कि वस्त्र वो पहने हुए हैं। ठीक है जी, जो टुकड़ा कपड़ा गिरा था उसी प्रकार का पीला वस्त्र इन्होंने पहना है। जो आभूषण गिर गए थे वो इन्होंने नहीं पहने हैं। जो नहीं गिरे थे वो ये हैं जो कि राम ने बताए थे, भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणी तले। और वो आभूषण जो कि देखे गए थे पृथ्वी के तल पर, धरणी तले मतलब पृथ्वी के तल पर, भूमि पर, बंदरों के द्वारा, और अनेब अपविद्धानी वो इनके द्वारा ही फेंके गए। स्वनवंती जो कि शब्द करने वाले थे, महान शब्द को करने वाले थे, इदम चिरगृहीतत्वाद वो यह चिरगृहीतत्वाद मतलब लंबे समय से ग्रहण करने की वजह से, वसनम क्लिष्टवत्रम ये जो वसन है जो वस्त्र है ये मलिन हो चुका है, ये मसला जा चुका है, क्लिष्टवत मतलब इसमें सलबटे बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। तथापि एनम तथापि अनूनम तद्वर्णम तथा श्रीमद यथेतरत, फिर भी ये उस प्रकार के वर्ण से रहित नहीं है, उस प्रकार के रंग से फिर भी लग रहा है कि ये पीला ही है और उस प्रकार की इसकी शोभा है जैसे उस वस्त्र की थी, वो जो गिरा था, जो इन्होंने गिराया था, जो कि वृक्ष के साथ लगा हुआ था, और वैसे ही आभूषण जो कि बंदरों के द्वारा देखे गए थे। तो यम कनक वर्णांगी, यह जो सोने के वर्ण वाली, सोने के रंग के अंगों वाली है, रामस्य महिषी प्रिया, राम की जो प्रिय पटरानी है, महिषी बोलते हैं पटरानी को, प्रनष्टापि सती तस्य, वह नष्ट हुई भी सती जिसके मन से नष्ट नहीं हुई है, इयम सा यत कृते, यह वह है जिसके लिए राम चतुर्भि परितप्यते, चार प्रकार से तप्त होता है, पीड़ित हो रहा है, कारुणेन अनुशंसेन करुणा की वजह से, आनिशंस्य मतलब दया कृपा दयालुता की वजह से, दया रहम दिली की वजह से, तरस की वजह से, जिसके प्रति उसको करुणा है, जिसके प्रति उसको दया है, शोक है, या फिर जिसको भोगने की इच्छा है, काम है जिसके प्रति, इन चारों चीजों की वजह से राम जिसके लिए तप रहा है। स्त्री प्रनिष्ठेति कारुण्यात्, अब ऐसा भी तो था कि भाई अच्छा ये राम ये भी तो कर सकते हैं, रावण ले गया तो ले गया, क्या उससे लड़ाई करनी, किसी और से शादी कर लो, इसमें क्या है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी, पर नहीं, राम जिसके लिए तप रहा है, उसके लिए वो उस कष्ट को महसूस कर रहा है, तो क्यों महसूस, वो चार प्रकार से महसूस कर रहा है, करुणा की वजह से, दया की वजह से, शोक की वजह से, मदन से, पर वो क्यों हो रहा है, स्त्री प्रनिष्ठेति कारुण्यात्, शास्त्र ये कहता है, नीति शास्त्र व्यवहार की जो बात करते हैं कि आपदर्ते धनम रक्षे दारान रक्षे धनैरपि, कि आपत्ति ना पड़ जाए, आपत्ति कभी पड़ जाए तो उसके लिए धनम रक्षे धन की रक्षा करें, और दारान रक्षे धनैरपि, और जो धन है उसके द्वारा भी दार पत्नी की रक्षा करें, आत्मानं सततम् रक्षेद, और अपने को, ठीक है जी, अब बचाना चाहिए था पत्नी को, पर स्त्री के लिए तो वैसे भी कहा है कि स्त्री की सदा रक्षा करे, पुरुष का काम है कि स्त्री कोई भी हो उसकी रक्षा करे, तो स्त्री प्रनिष्ठी थी, यहां पर तो स्त्री तो नष्ट हो गई, तो इस करुणा की वजह से राम तप रहे हैं। स्त्री वो ऐसी थी कि जो कि राम के आश्रित थी, तो राम के अपने आश्रित को वो बचा नहीं पाए उस दया की वजह से, वो जो दया आ रही है, दया क्या होती है, पर दुख अपहरण इच्छा, दूसरे के दुख को दूर करने की जो इच्छा है, वो इच्छा वो नहीं कर पाए, उनका दूसरे का दुख नहीं दूर कर पाए, वो नष्ट हो गई, उसकी वजह से वो दयालुता की वजह से वो तप रहे हैं। पत्नी नष्टेति शोकेन, और पत्नी स्त्री को बचाना चाहिए जो कि भाई धन आपत्ति में धन की रक्षा करें, और पत्नी की जो है धन भी चला जाए कोई बात नहीं, पर पत्नी की रक्षा करें, तो वो पत्नी जो है नष्ट हो गई उस शोक की वजह से। प्रियेति मदनेन, और इस शोक की वजह से कि भाई स्त्री नष्ट हो, पत्नी नष्ट हो गई उस शोक की वजह से वो तप रहे हैं। और मदनेन, मदन क्या है, काम, काम क्या होता है, भोग की इच्छा, स्त्री स्त्री को पुरुष के शरीर के साथ जो भोग की इच्छा है, या पुरुष को स्त्री के शरीर के साथ जो भोग की इच्छा है, वो जो भोग की इच्छा है उसको कहते हैं मदन, काम। तो उसकी वजह से अब वो भोग की इच्छा तभी होती है जब वो अच्छी लगती है, ठीक है। अगर अच्छी ना लगे तो होगी ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी। तो प्रियेति मदनेन, उस मदन की वजह से प्रिया जो कि अच्छे लगने वाली थी वो चली गई, इसलिए वो तप रहे हैं। तो स्त्री प्रनिष्ठि कारुणा आश्रित अनुशंसित पत्नी नष्टि शोकेन प्रियेति मदनेन, इन चार प्रकार से वो बहुत ही तप रहे हैं। तस्या देव्या यथा रूपम अंग प्रत्यंग सौष्ठवम, इस देवी का जैसा अंग प्रत्यंग और जैसा सौष्ठव है, अंग प्रत्यंग का सौष्ठव मतलब जैसा जो ढांचा इनका फिगर जिस प्रकार की इस देवी की है, रामस्य च यथा रूपम, और राम का जैसा रूप है तस्य, जैसा इनका ये है वैसे ही राम का भी रूप है, वैसे ही राम का अंग प्रत्यंग सौष्ठव उसी प्रकार का बढ़िया है, उसी प्रकार का ढांचा फिगर, और जो फिगर और जो रूप है, जो शक्ल है, वो बिल्कुल उन दोनों की एक जैसे ही है। रूप सौष्ठव बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक कोई बहुत ऊंची, एक कोई बहुत नीची, एक कोई मोटा, एक कोई पतला, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसा अंग प्रत्यंग सौष्ठव रूप वैसा ही एक राम का है, वैसा ही इस देवी का है। तस्सीम असित इक्ष्णा, उसी प्रकार का इस असित इक्ष्णा मतलब काले आंखों वाली का है। अस्या देविया मनस तस्मिन, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रेम के लिए, जो सबसे जरूरी होता है कि ये जीवित क्यों है अभी तक, जब इनका एक दूसरा के प्रति इतनी वो तपस्या कर रहे हैं, इतना वो तप रहे हैं, राम सीता के लिए तपने लगे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं हर पल और सीता जो है उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया फिर भी जीवित है, कैसे जीवित है, मर क्यों नहीं गए, क्यों। अस्या देव्यास मनस तस्मिन, इस देवी का मन उसमें है, तस्ती चम प्रतिष्ठम, और उसका राम का इस देवी में प्रतिष्ठित है। अब उसका मन उसमें है, उसका मन उसमें है, वो मन में वो जो याद आ रही है उस याद के सहारे हर वक्त वो राम राम राम सीता को उन्हीं की याद है, और राम को सीता की, वो जो याद है उस याद के सहारे वो जीवित है। तेनेयम सच धर्मात्मा, उसकी वजह से वह धर्मात्मा मूर्तमपि क्षण भर भी वो जो जीवित रहता है उसकी वजह से जीवित रह रहा है। दुष्कर्म कृतवान राम, या फिर दुष्कर्म कुरुते रामो, कि भाई दुष्कर किया है राम ने, यह इमाम मत्तिकाशनिम, जो इस मत अनुराग वाली को, या फिर हीनो जदनया प्रभु, जो इससे रहित है, धारयति आत्मनो देहम न शोके न वसिति, अपनी देह को धारण करता है और शोक से मर नहीं जाता है, या फिर क्योंकि ये पंक्ति जो है दुष्कर्म कृतवान रामो हीनो जदनया प्रभु धारयति आत्मनो देहम न शोके न वसिति, किसी किसी जगह इस पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति है, दुष्कर्म कुरुते रामो यह इमाम मत्तिकाशनिम सीताम विना महाबाहुर मूर्तमपि जीवति, कि भाई दुष्कर किया है राम ने जो इस अनुराग वाली को, प्रेम करने वाली को, सीता को बिना महाबाहु जो महान बाहों वाले जो है राम जीवित रह रहे हैं। इस प्रकार सीताम तथा दृष्टवा, इस प्रकार सीता को उस तरह से देख करके हृष्ट पवन सम, वह जो पवन पुत्र जो हनुमान है उस प्रकार से देख करके प्रसन्न हुए जगा मन से, और मन से वो एक तरह से राम के पास चले गए, प्रशंस च तम प्रभु, और उनकी प्रशंसा की कि भाई वो सीता जी के लिए दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनकी प्रशंसा की, ना कि निंदा की कि क्या तुम एक स्त्री के लिए रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की कि भाई वो तो सच में ऐसी स्त्री है जो कि उनके लिए इतनी दुखी है, उसके मन में वो है, नहीं तो ऐसा नहीं होता तो मुझे से क्या वो रावण की पत्नी बन जाती और राम शायद दूसरे विवाह कर लेते, तो दोनों ने ऐसा नहीं किया, उसका मन उसमें और उसका मन उसमें, उसकी वजह से वो जीवित है, नहीं तो वो इतने दुखी हैं एक दूसरे के प्रति तो वो जीवित ही नहीं रह पाते, और वो हैं भी ऐसे दोनों एक दूसरे के लिए कि भाई उनके बिना तो मतलब मर क्यों नहीं जाते, इस तरह के हैं, क्योंकि राम जो हैं वो मर क्यों नहीं रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है, जो कि सीता इस तरह की उनके प्रति इतना स्नेह रखती है, और सीता क्यों नहीं मर रही है कि भाई राम के प्रति स्नेह, क्योंकि दोनों का एक के मन में एक सीता के मन में राम है और राम के मन में सीता। तो ये यहाँ तक हो गया रामायण के सुंदरकांड के 15वें सर्ग की व्याख्या। अब इसमें मैं कुछ एक जो श्लोक बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको बता देता हूँ। एक 22वां श्लोक है, पीड़िताम दुख संतप्ताम परीक्षीणाम तपस्विनीम ग्रहणांगारकेण वे पीड़िताम एव रोहिणीम। फिर एक श्लोक है 32वां, 32, 33, 34, ठीक है, शोकेन जालेन महता विदतेन न राजतीम संसक्ताम धूम जालेन शिखामे विभावसो ताम स्मृतेमेव संदिग्धाम रिद्धिम निपतितामेव विहतामेव च श्रद्धाम आशाम प्रतिहतामेव स्वोपसर्गाम यथा सिद्धिम बुद्धिम सकलुषामेव अभूतेन अपवादेन कीर्तिम निपतितामेव। ये 32 से 34 तक के श्लोक। और फिर 38, 39 श्लोक जो हैं, तस्य संदिधि है बुद्धिस्त तथा सीताम निरीक्ष्य च आमनया नाम योगेन विद्या प्रसिद्धिरामेव दुखेन बुबुधे सीताम हनुमान अनलंकृताम संस्कारेण यथा हीना वाचम अर्थांतरम गताम। ये श्लोक, और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इनको इनको बिल्कुल ना छोड़ा जाए, और उसके बाद बाकी सारे का सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी के छोड़ दिए जाएं, पर अगर समय कम है सबसे पहले इनको बहुत अच्छे से तैयार किया जाए। इनकी व्याख्या के लिए भी आ सकते हैं, तो सरल अर्थ भी आ सकते हैं, व्याख्या भी आ सकती है, तो उसमें स्पष्ट किया जाए, क्योंकि परीक्षा में निर्धारित है आपको। परीक्षा में सरलार्थ के अतिरिक्त सुंदरकांड के 15वें सर्ग में दिए गए जो प्रतिपाद्य विषय है, जो कि अभी बताया मैंने कि इसके अंदर दो ही विषय प्रतिपाद्य हैं, एक अशोक वृक्षों वाला जो छोटा वन है उसका वर्णन, और दूसरा प्रतिपाद्य विषय है सीता का वर्णन, कि भाई सीता वहाँ पे हैं तो कैसी हैं, कमज़ोर हैं, कमज़ोर होने के साथ साथ वो किस तरह की हैं, अग्नि की शिखा जैसे कि धुएं से युक्त होती है, इस प्रकार के वो शोभा से युक्त हैं, मतलब हैं तो हैं परंतु वो संस्कारहीन होने से उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, दुख से पहचानी जा रही है। तो ये सब कुछ जो प्रतिपाद्य विषय है, इसके आलोचनात्मक प्रश्न आ सकता है आप, क्योंकि अगर इसका अर्थ समझ गए हैं तो इसको बार बार बार बार पढ़िए, और इसको क्या कीजिए कि आपको पूरा सार याद हो और आप इसको पूरे सार को लिख सकें। या फिर आपको वर्णन आ जाता है कि सीता का वर्णन लिखिए, कि अशोक वाटिका में सीता की क्या स्थिति है वो लिखिए, या फिर ये भी आता है तो आप उसमें क्या कीजिए कि जो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं अभी बता चुका हूँ और जो अब बता रहा हूँ, उन्हें आप याद कर लीजिए अच्छे से, और उन्हें परीक्षा में उसी तरह से लिख दीजिए। जैसे यम सायत कृते रामश चतुर्भिरे तप्यते कारुणेन आनुशंसेन शोकेन मदनेन च स्त्री परनष्टेति कारुण्यादाश्रितेति आनुशंसितः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च। ठीक है, ये 49वां और 50वां श्लोक। और अस्या दिव्या मनस्तस्मिंस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तम् अपि जीवति। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मेरा प्रयास सिर्फ सिर्फ इसमें ये नहीं रहा कि मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता दूं, वो तो मैं पिछले मौखिक व्याख्यान में बता चुका हूँ, बल्कि मेरा प्रयास ये भी था कि आपको इसको इस तरह से समझाया जाए कि वास्तव में राम और सीता का संबंध क्या है, राम ने सीता का जो त्याग किया वो क्यों उनको करना पड़ा, और भले त्याग करना पड़ा हो परंतु उनका आपस में किस प्रकार का संबंध था। वो ऐसा संबंध है कि भाई वो और कोई असल में समझ ही नहीं सकता है कि भाई जब वो इतना वो राग है कि भाई उन्होंने दूसरे पुरुष को विवाह करना तो दूर, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया, वो अगर जीवित हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनके मन में राम है, और राम इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनके मन में सीता है, नहीं तो वो दुखी हो रहे हैं करुणा की वजह से, दया की वजह से, शोक की वजह से और काम की वजह से। तो इन ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझनी है ताकि आप व्याख्या कर सकें। जब प्रसंग आए तो उसमें ध्यान रखिएगा, जब सरलार्थ आए तो आप अगर वो नहीं भी पूछे तो भी आप प्रसंग दे दीजिए कि ये वाल्मीकि कृत रामायण के सुंदरकांड के 15वें सर्ग में से श्लोक लिया गया है। इसमें अशोक वाटिका का वर्णन है, अशोक वनिका का वर्णन है, या फिर सीता जी का वर्णन है, या फिर सीता जी का भूषणों का वर्णन है, किस चीज का वर्णन है एक ये बता दीजिए। और फिर राम हनुमान ने देखा और फिर उस चीज का वर्णन यहाँ पे किया है, ये बता दीजिए। फिर ये कहिए कि फिर उसके बाद सरल अर्थ कीजिए, और एक पंक्ति में आप कुछ विशेष देना हो कि भाई इसके अंदर ऐसा है यहाँ पे, जैसे जहां जहां इव इव का प्रयोग होता है वहां वहां सामान्यतया उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि वहां पे अगर उत्प्रेक्षा है तो उत्प्रेक्षा, अगर रूपक है तो रूपक भी, वो भी बता सकते हैं अगर आपको पता लग जाता है। नहीं पता लगता है तो भी आप अलंकार नहीं भी बताएं तो भी प्रसंग और सरल अर्थ, सरल अर्थ में अगर सरल अर्थ नहीं भी पूछा है तो प्रसंग दे दीजिए, और बहुत लंबा ना दीजिए, सिर्फ एक या दो पंक्ति का। जहाँ व्याख्या है वहां पे प्रसंग थोड़ा सा बड़ा दे दीजिए, ठीक है, और फिर बहुत बड़ा नहीं पर थोड़ा दो तीन पंक्तियों का दे दीजिए, और वो भी अगर अधिक अंकों के लिए, अंकों के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने कितना लंबा उत्तर देखना। अगर कहा हुआ है कि 25 शब्दों में उत्तर दीजिए तो 25 शब्दों में, 50 शब्दों में तो 50 शब्दों में, अगर आपने 100 या 200 शब्दों में देना है तो फिर 200 शब्दों में, उस हिसाब से आप विस्तृत कीजिएगा। फिर आप उसमें लिखिए कि जो यहाँ पे वर्णन किया गया है इसमें वर्णन क्या किया जा रहा है, आप इससे सहमत हैं। व्याख्या में ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्रसंग दें, सरल अर्थ करें, और फिर ये बताने लगे कि आप उस चीज से सहमत हैं कि नहीं है। ऐसा जो सीता ने किया या जो राम उनके प्रति दुखी थे वो सही था कि गलत था, सही था तो क्यों सही था, गलत था क्यों सही था, आज के समय में ये संभव है कि नहीं है, इस चीज की कोई उपयोगिता आज के समय में है कि नहीं है, ये सब कुछ आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये इस तरह से कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फिर अंत में आप विशेष दे दीजिए। विशेष में आपको कुछ एक बात आपने एक पंक्ति में या दो पंक्ति में, एक पंक्ति में, विशेष में तो आप एक बिंदु को एक एक पंक्ति में कहेंगे, फिर दूसरे बिंदु को दूसरी पंक्ति में, इस तरह से आप बता सकते हैं अलंकार वगैरह कुछ भी जो भी बताना हो। और ये जो है ये बता सकते हैं कि वाल्मीकि जो है वो बहुत ही क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं, सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, समासहीन जो छोटे छोटे शब्द हैं उनका सरल भाषा में वो बहुत कुछ कह जाते हैं, और बिल्कुल स्वभावोक्ति का वर्णन करते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन, और ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति वहीं पे पहुंच गया, उसका पूरा एक चित्रण प्रस्तुत कर देते हैं। और उपमा का तो उन्होंने इतनी सारी तुलनाएं प्रस्तुत कर दी है कि वो ऐसी है वैसी है, जैसे एक एक आप लोगों ने कभी गीत सुना होगा, किसी लड़की को देखा तो खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मंदिर में वो एक जलता दिया, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें क्या है, जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे, तो वहां पे क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और कई जगह रूपक और उपमा के भी दर्शन हो सकते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है वो, क्योंकि इव जहां पर होता है वहां पर उपमा भी हो सकता है और वहां पर उत्प्रेक्षा भी, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो है क्या क्या नहीं है। उसके फिर अलग मैं मौखिक व्याख्यान बनाऊंगा कि भाई कौन सा अलंकार किस स्थिति में कौन सा अलंकार है, अलंकारों को स्पष्टीकरण के लिए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये सुंदरकांड का 15वां सर्ग ये पर्याप्त है, और इस तरह से जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है आदिकाव्य तथा व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है उसमें षष्ठी विभक्ति, प्रेरणार्थक, धात्वे, द्वंद्व, स्वास वगैरह वो पहले मैं बता चुका हूँ, मतलब अलग अलग अन्य वो मौखिक व्याख्यान है वो मैं तैयार पहले ही कर चुका था, तो वो मेरे ख्याल से अब पूरा हो चुका है पाठ्यक्रम। कहीं कुछ जानने की आपकी इच्छा हो, कहीं कुछ स्पष्टीकरण चाहिए हो, कहीं कुछ मैंने गलत कह दिया हो, वो अगर आप बताना चाहें, अपने सुझाव देना चाहें, तो 9805206319 ये मेरा दूरभाष है, और vivek.sharma0584@gmail.com ये मेरा पत्राचार संकेत है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर भी आप अपने विचार डाल सकते हैं। तो अगर आपके सुझाव आते हैं बहुत ही मैं आपका आभारी रहूँगा, और उससे प्रेरणा लेकर के आगे को सुधार किए जा सकते हैं। धन्यवाद।